بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. بوك جلتي نانغ ديلو سيدي سانت بروم سبحانه وتعالى دي نيانال يننتبي صلى الله عليه وآله وسلم يالنا جم يالا اكي خيولم اكي بركام ياغا واتي كاوام moma ki sabam ak ñu jaaroon seen ginnaw di rafetal bayla yawmiddin di delu ci téré bu mag bi di thalathatul usul di ñetti ciosan yi nga xamne cheikh al islam muhammad ibn abd al wahhab rahimahullahu ta'ala dajale nako fi ganna jotay bi wessu ma ñu taxawé ci ñettelu martabay diine di al ihsan gannaaw bañu waxé ci ñaarélu ciosan bi té moy xam gi jam bi di xam li di diinem ñu xamoon diiné joji di diiné l'islam ci ñetté martaba la tollu di martaba islam ak martaba iman di ngam yalla subhanahu wa ta'ala ak martaba li di al ihsan ben bu si nek nak ci yoyé borom téré bi indi won ci ay tektal ci téré borom bi subhanahu wa ta'ala waye mu jeexale buntu bi tektal di sunna yenente bi sallallahu alayhi wasallam manam ñett martaba yoyé lan moy ab tektalam ci njangalam yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wasallam ba tax mu jeexale ko hadith bi di hadith jibril ba tax na kon dañuy jang comme ni ko borom tere bi inde dal di ci jaar ci ak faram fajj موم الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى واخني والدليل من السنة حديث جبريل عليه السلام المشهور عن عمر رضي الله عنه أنه قال بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال يا محمد أخبرني عن الإسلام فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا قال صدقت قال فعجبنا له يسأله ويصدقه قال فأخبرني عن الإيمان قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره قال صدقت قال فأخبرني عن الإحسان قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك قال فأخبرني عن الساعة قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل قال فأخبرني عن أماراتها قال أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاة يتطاولون في البنيان قال ثم انطلق فلبثت مليا ثم قال لي يا عمر أتدري من السائل؟ قلت الله ورسوله أعلم قال فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم بكجل يجيكم لولي مودي بندو تيبي كم ننكو وخيليكي موي تكتل بسي سنة ينانتبي صلى الله عليه وسلم جنناو بني اندي تكتل يسي القرآن سي نيتي مرتبعي نيو جانج في borom tere bi indi tektal ba ci sunna yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam comme nuñ ko waxe won sa suné lepp lum la wax rek dana la indi ay tektalam mo xam ci tere borom bi la subhanahu wa ta'ala wala ci ñangalam yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam kon hadith bi mo indi fi ñukoy tuddé hadithu jibril wala hadithu umar amna ñeneen ci sahaba yi ñuko solo قول عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وهي حديث بمي سيوي حديث جبريل te moy ñew gi jibril ñewoon ci yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ci jëmmi doomi adama doon ko laaj laaj yi yenente bi sallallahu alayhi wa sallam tontu ko ci laaj yi loolu tax ñu tuddee ko hadithu jibril buñ ne hadithu umar ndax umar ibn al-khattab radiyallahu ta'ala anhu moo ko nettali fii si riwayat muslim dafa wax ne baynama nahnu julusun benn bis dañoo toogoon ak yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam comme ni mu nekkee woon seen aada ñoom sahaaba yi daan toog ci jotaay yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam di jëlli di xam-xam ak di déglu ay tontoom moom yenente bi sallallahu alayhi wa sallam si laaj dañ koy laaj moo xam ne daan jóge sa kaw ga ñëw di ko laaj la wala ñoom sahaaba yi seen biir ñoo ko laaj wala leneen aada boobu ñu amoon benn bis dañoo toog si jotaay ba jotaayu xam-xam jotaay yenente bi sallallahu alayhi wa sallam jekki-jekki rek benn waay daal di tëll dugg ba mu dugg see moom Umar radiallahu taala anhu mu melal waaja ne shadidu bayad thiyab ma nga soloon ay yére yu weex tàll weexaay ba tar lool waaye kawar ga mi nga ñuul kukk moom waaja waaja ma nga yor kawar gu ñuul kukk sol yére yu weex tàll loolee comme niñ ko jinjee léegi jibril dafa ñëw si melokaanu nit dafa ñëw si melokaani nit ñëwul si melokaanu malaaka ndax melokaan ba ma ko yàlla subhanahu wa taala bind muy melokaanu malaaka mbindin mu màgg la mbindin mu rëy la comme niñ ko junjee woon si bind yële weesu si gëm gi ñuy gëm malaaka yi jibril dafa bokk si malaaka yi gën a màgg ba tax na noonee mu mel si melokaanu malaaka attanuñu ngir gis ko comme ni ko Cheikh Sore Fawzan rahimahullah xafidahullahu taala waxee si sharh ba mu ne liannahum la yutiquuna alnadara ilayhi fi surati almalakiya ndax bu ñëwoon si melokaanu malaaka duñ ko mën a xool duñ ko attan yenente bi sallallahu alayhi wa sallam yàlla jox na ko kàttan googu ba mu gisoon ko moom jibril sa na mu mel sa te ni ko yàlla subhanahu wa taala bind mu mag lool mu ne dafa fees del li nga xam ne mooy asamaan si muy ufuq ba fi bëtam yam am juróom benn téeméeri laaf kookee ku màgg la waaye jibril si ñëw bii dafa ñëw si jëmmi doomu aadama loolu tax mu wax ne mu nga soloon yére yu weex tàll kawar gaa nga ñu kukk laa yura alayhi atharu safar waaja boo ko xoolee doo si gi doo gis si moom benn jeexiti tukkikat te jamono yooyu nit bu daan tukki da daan sonn da daan poussière da daan pënd ndax mooy yiñ daan utiliser ngir tukki imma nga war sa fas mbaa gëléem mbaa doxog sa tànk ba tax na booy yegg fa ngay jëm coono ngay yóbbaale ay melokaani tukki maanaam mandarga tukki dina feeñ ci yow kii nag dafa mel ni rek ku génnee këram ñëw waaye li gën a yéeme mooy ne ñun xamuñu ko sunu biir ña toogaan si jotaay bi foofee que dalika gi xam nañ ne dëkku fi xamuñu ko sunu biir loolu tax it mbir mi yéeme kii niruwul ku tukki waaye it xam nañ xel ne dëkkul fii kon kii fu mu jóge ba mu ñëwee moom jibril alayhi salaatu wassalaam daal di jubal ba si yenente bi sallallahu alayhi wa sallam daal di toog bi mu toogee daal di sukk si ay woomam daal di koy sës si woomi yenente bi sallallahu alayhi wa sallam maanaam jege ko lool di daal di jël ay loxoom moom jibril alayhi salaatu wassalaam daal di koy teg si kay kaw ay luppam moom yenente bi sallallahu alayhi wa sallam maanaam toogiinu jàngkat mu toog toogiinu jàngkat fas yéene jàng fas yéene laajte bi mu toogee nag si la ko ne yaa Muhammad ey Muhammad maanaam waxu ko yow mi yàlla yónni ndax it comme ni ko Cheikh Saleh waxee ba léegi mi ngi indi ay melokaan yoo xam ne gars yi dañuy yaakaar ne si kaw ga la jóge wala feneen di laajte si ndax lii moo doon aada yi kaw kaw yow bu ñëwaan si yenente bi sallallahu alayhi wa sallam daanuñu ko wax yow mi yàlla yónni wala màggal ko waaye dañuy jaar si turwa ba yàlla subhanahu wa taala tere leen ko buñ daan woo yenent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Bi mu waxee lool mu ne ko, ey Muhammad, dama bëgg nga xibaare ma si l'islam, lan mooy l'islam, xamal ma lan mooy l'islam, maanaam charal ma ko. Yenent bi sallallahu alayhi wa sallam daal di koy wax ne l'islam day mooy nga seeti ne amul kenn ku ñu war a jaamu ci dëgg kurul yàlla subhanahu wa taala, waaye seede it ne Muhammad ndaw yàlla la, yàlla ko yónni, waaye ngay taxawal julli di jooxee azaka, di woor weeru koor, di aji néegu yàlla ba subhanahu wa taala, feeg yaa ngi ko mënal amal aw yoon. Yenente bi sallallahu alayhi wa sallam daal di koy tuddal li nga xam ne mooy ponk lislaam yi, yi nga xam ne bu dëggoo si nit ki kookee day matal na ponk lislaam yi, daal di koy tënkal tontu bi. Ba tax na lislaam boo ko doon faram fàcce am na ay mbir yu bare bare bare yu si aju, waaye ya sa gën a am solo muy ponk ya, yi nga xam ne ñooy keno ya, ñooy ya ko yanu, ñooy ya ko téye, nga xam ne benn bu si manqué l'islam nga du taxaw. Loolee la ko yenente bi sallallahu alayhi wa sallam xamal comme niñ ko rombee woon si martaba bu njëkk ba. Bi yenente bi sallallahu alayhi wa sallam waxee lool, Jibril ne ko wax nga dëgg, waa ji ne ko wax nga dëgg. Sahaaba yi ne ñu nit ñu daal di jaaxle, waaw kii moom xamul, ñëw di laajte, ñu tontu ko mu naan wax nga dëgg, mel ni lii da koo xamoon. Loolee nekkoon beneen kéemtaan bu leen jaaxaloon si waa ji si ni muy laajte. Gannaaw loolee mu ne yenente bi sallallahu alayhi wa sallam akhbir ni an al iman, léegi damaa bëgg nga wax ma lan mooy liimaan, lan mooy ngëm yàlla. Yenente bi sallallahu alayhi wa sallam ne ko ngëm yàlla mooy nga gëm borom bi subhanahu wa taala, gëm ay malaakaam, gëm ay téeréem, gëm ay ndawam mu di ay yenenteem, gëm lii di bis bu mujj ba di bisub àllaaxira, waaye nga gëm lii di dogal la sa neex ak la sa naqari yëpp nga gëm ko. Yenente bi sallallahu alayhi wa sallam daal di koy tuddal ka dalika ponki ngëm yi comme niñ ko rombee woon. Yenente bi daal di koy tënkal li nga xam ne mooy ponki ngëm yàlla, nga xam ne benn bu si manqué rek ngëm amu fa, ba tax na juróom benn yépp la jaam bi di dajale ngir mu mën a nekk koo xam ne ku gëm borom bi subhanahu wa taala la. Kon ñu gis ne fii l'islaam ñëw na, l'iman ñëw na, te comme nañ ko rombee woon, l'islaam ak iman ñaari baat la yoo xam ne bu ñu dajee l'islaam la muy firi mooy jëf yay feeñ, waaye l'iman di ngëm yàlla la muy firi mooy jëf yi nekk si xol. Moo tax yenente bi sallallahu alayhi wa sallam limal ko ko fii, dafa bokk si baat yi nga xam ne bu ñu dajee l'islaam ak l'iman benn bu si nekk dafay am lu muy firi, waaye bu ñu tàqalikoo nga gis l'islaam kese wala nga gis l'iman kese dafay ëmb morom ma, maanaam l'islaam kese foo ko gis dafay ëmbaale gëm yàlla subhanahu wa taala, ndax nit ki kenn du ko nangu l'islaamam te dajlewul ponk ngëm yi. Foo gisee l'iman kese kadalika la muy firi dafay ëmbaale lii di l'islaam, ndax gëm yàlla mënoo koo def te jaareewoo ko si l'islaam nangu juróomi ponk yi. Na ko xadis ba indee loolee la koy dëggal yenente bi sallallahu alayhi wa sallam wax na si xadis bu wér, alislaamu alaaniya wal imaanu fi lqalb, maanaam li firi ne l'islaam li muy firi mooy ponk yi feeñ, mbir yi feeñ, l'imaan la muy firi mooy le xol ba di fas ngëm nga, mooy xadis boobee yenente bi sallallahu alayhi wa sallam wax ne l'islaam day luy feeñ la, waaye l'imaan day si xol lay nekk. Ba tax na yenente bi sallallahu alayhi wa sallam bi mu waxee Jibril loolee, Jibril ne ko wax nga dëgg, wax ma kon lan mooy l'ixsaan, al ixsaan mooy lan. Yenente bi sallallahu alayhi wa sallam ne ko l'ixsaan day mooy ak rafetal, mooy ngay jaamu yàlla subhanahu wa taala ba mel ne da nga koy gis comme niñ ko rombee woon. Boo demee ba xam ne gisoo ko waaye nga yëg ne moom mi ngi lay gis, ngay rafetal sa jëf yow jaam bi, di ko ñoŋal, di ko matal ba mu toll fa mu gën a kawee si ak l'ixsaan, foofee mooy martaba bi gën a kawee si diine comme niñ ko rombee woon si bind bi weesu. Bi mu waxee loolu Jibril ne ko wax nga dëgg. Léegi nag damaa bëgg nga wax ma lan mooy mandargay saa. Adduna dafay tukki, adduna kañ lay tukki? Li jiitu da koo laaj, kañ la adduna di tukki, maanaam mata saa, أخبرني عن الساعة أي متى يعني النبي صلى الله عليه وسلم ما خمينا ما جبريل نيوسيام ساعة نكنا لو خمنا يلا رك مو خم كان لي توكي أدنى يلا رك مو خم كان لي جيخ كان لي توكي لولي من ديف خمكو يلا سبحانه وتعالى مو مو جاكو خم خم بوبي كم نم كوخي إن الله عنده علم الساعة يلا دي مم رك مو مو يور لينغ خم نمو خم خم ساعة كان لي تخو خمالوكو كان يسألونك عن الساعة أيان مرساها قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو منك برام سبحانه وتعالى وخي موتحين أن تبي صلى الله عليه وسلم دعال لكو يتونتو نكو كين كو يلاج دي مو كيكو كو يلاج نيو سيام ما المسؤول عنها بأعلم من السائل كين كو يلاج غنو كو خم كيكو كو يلاج نيو منيار نيو سيام كيب manam xamuñu ko xamuñu kagn la saadi taxaw yenen tabi sallallahu alayhi wasallam xamuko jibril ne ko waw kon wax ma ay mandargam bu fekke xamuñu kagn la aduna tukki jox ma ay mandarga yo xamne buñ ko gisee dinañ xamne aduna lay li ci dess mu tukki bari wut legi mu tukki yenen tabi sallallahu alayhi wasallam dal ni koy jox fi yenn ci mandarga yoyé te mandarga yoyé bok ci mandarga yu ndaw yi ndax sa desna seddale ay mandargam manam tukki aduna ci ay mandarga yu mag yo xamne mom dafa ses rek ci tukki aduna sa su xewé mom moy aduna mi jaxna tak ak mandarga yu ndaw yo xamne deug la mën na am intervalle digënté mak tukki aduna waye da fay mandargal ne ah jégena wa jégena tan yenen te bi sallallahu alayhi wasallam jox ko ci yenn ci mandarga yoyé mune an tarizal amatu rabbataha bokuna ci mandarga yoyé ab jam bo xamne da fay jur ab sangam jam bo xamne mom moy jur sangam lolé borom xam xam yi am nañ ci ñaari firin bokku na ci firin yoyé moy ci jamono dina dem ba liñu tuddé jiber nit ki di am ay jam yu jigen di sey ak ñom liñu tuddé ta sarri da fay dal di bay te jihad mo koy waral demé ba jam yi bari goor di am ay jaam yu jigen ay jiber di sey ak ñom di am ak ñom ay dom te ab jaam bu jigen jiber li até l'islam moy ne bo sey ak mom ba am ak mom dom koke fa sa so faato da fay dal li gore li ñi tudde umu walad da fay gore ñaarel ba moy ne dom ja mom du jaam yow sang bi ya am ak mom dom kon dom ja sang la kon mi ngi melni kon dom ja manam jam bi jurna sangam comme niko yenente bi sallallahu alaihi wasallam waxe jam bi jurna sangam ñaarel ba siñu firini borom xam xam yi moy dina dem ba xalé yi di yilif seni wayjur xalé yi di yilif seni wayjur go gis dom jo xamne boko gisé muy wax ak wayjuram da fay melni mom moy wayjurwa moy dom ji wayjurwa moy sédal ak masla ak négocier dom ja di yuxu ak tangal ak yu démé noné wal yadu billah lolé yeb borom xam xam yi firé nañ ko ci wax yenenté bi sallallahu alayhi wasallam antal ilal amatu rabbataha lolé ci mandargay sala bok mandargay tukik aduna waye bokuna ci mandarga yamu jox jibril wa antara alhufata bokuna ci nga gis nya dan def tanku nen alurata nya rafle won ci ay yere manam ci ak ñak alfuqara alala moy way ñak ya raasha sam katya nga gis len ya pawaluna fil bunyan ñu dem bay rawante ci ay tabax yu kawé idam bay rawante manam ñinga xamne bu ñëk sa Allah ba lañ nekkon sa kaw ga ñak lool dañ def tanku neen rafle won ci ay yere top sa jurga di sam bu demé ba nak ñoñé légui ñom ñoy rawante ci ay immeuble yu kawé ak ay tabax yu kawé ak ay tabax yu gëna rafet manam ñew ci réwi taxi wala dekk taxi di rawante ci ay tabax xamal ne aduna mi ngi waja tukki li yeb ay mandarga la yo xamne yenen te bi sallallahu alayhi wasallam jox nako jibril bim ko waxee loolee waaji daal di jóg, waaji daal di jóg, daal di ne wëriñ, daal di dem. Omar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala anhu ne gannaaw loolee ñu toog asdiir. Biñ toogee asdiir, yenente bi sallallahu alayhi wa sallam ne ma atadri man issaail, mu ne Omar, waaw ndax xam nga kii doon laaj kan la, kii ñëwoon di laajte ndax xam nga kan la. Ci beneen riwaaya yenente bi sallallahu alayhi wa sallam dane alayya bil rajul, waaye bi mu ne wërëñ dem, daf ne gaa yi dem leen, dem leen indil ma ko, xoolal leen ma waa jooju doon laajte ngeen indi ko. Bi ñu génnee gisuñu kenn, fa talabuhu fa lam yaqdiru alayh, bi ñu génnee gisuñu kenn, xamuñu fu mu jaar. Yenente bi sallallahu alayhi wa sallam laaj leen ndax xam ngeen waa ji kan la, ki doon laaj laaj yi, ñu ne ko allahu wa rasuluhu aalam, loolee de yàlla rek ko yenenteem ñoom ñoo ko xam, ñoom rek ñoo xam, waaye ñun de xamuñu. Jekk nañ daal gis mu fël ak melokaanam yéeme lool, moom it ni mu doon laajte yéeme lool, waaye xamuñu kan la. Yenente bi sallallahu alayhi wa sallam daal leen wax ne hada jibril, si beneen waaye fa innahu jibril ataakum yuallimukum diinakum aw amra diinikum, kii day jibril la, jibril la moom moo dikkoon te la ko indi woon mooy jàngal leen seen diine. Jibril moo leen dikkaloon ñëw si melokaanu nit te la ko indi woon mooy jàngal leen seen diine. Kon wax ji yenente bi sallallahu alayhi wa sallam wax ne yuallimukum diinakum aw amra diinikum, si ngay jëlee ne kon ñett yi ñooy diine. Moo Cheikh Mohamed ibn Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala ba mu waxee ne xam gi nit ki di xam diineem mi ngi ko tibbee si hadith bi, ne kon diine si ñetti wàccuwaay yii la toll. Di laaj gi Jibril laajoon yenente bi sallallahu alayhi wa sallam al islam mooy lan, yenente bi tontu ko si. Mu laaj ko al iman mooy lan, ngëm yàlla, yenente bi sallallahu alayhi wa sallam tontu ko si. Mu laaj ko al ihsan di ak rafetal, ñetti wàccuwaay yii ñooy diine. Comme nañ ko waxee woon si commencement jotaay ba diine du génn ñetti cosaan yi. Kon mbokki jullit si lañuy gisee ne kon hadith bi di hadith Jibril tegtal bu mag la si ñetti martaba yi nga xam ne mooy maratibi diin, gannaaw ba nga xamee ne borom téere bi indi na ay tegtalam si alquran muy ñetti martaba yi. Si bépp martaba buñ si mën a taxaw ak ponkam leeral nañ ay tegtalam si alquran. Mu jeexaleeku hadith Jibril bi nga xam ne hadith bu mag la si boo ko nan faram fàcce ngir indi si ay njëriñ yu ñu mën a jëlee si hadith bi dina mag lool, dina bari lool. Waaye dañuy doyloo rek li tax borom téere bi indi ko fii. Kon mooy hadith bi ëmb gi mu ëmb yi nga xam ne ñooy maratibu diin, nga xam ne diine lislaam génnul ñett yi. Di lislaam xam lan mooy ay ponkam, waaye lii daal iman di ñaareelu martaba ba ak i ponkam, waaye xam li nga xam ne mooy al ihsaan ak i ponkam. Te benn bu si nekk si taxawoon nañ si ak faram fàcce ak leeral seen i ponk ak seen i tegtal. Wallahu taala aalam, wa sallallahu wasallama ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain.